Middernacht, het begin van vrijdag 21 juli. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Europese sancties tegen Rusland worden verlengd met een half jaar tot eind januari. Dat hebben de EU-landen besloten. De sancties werden ingevoerd vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Er gelden onder meer sancties voor de export van industriegoederen, luxegoederen en voor de vervoerssector. Ook zijn veel Russische banken uitgesloten van het internationale bankensysteem SWIFT. De rechtszaak tegen de man die ervan wordt verdacht dat hij zijn ex en haar moeder heeft neergeschoten, heeft flink wat vertraging opgelopen. Bij de schietpartij in januari bij een winkelcentrum in Zwijndrecht kwam de moeder van zijn ex om het leven. Zijn ex zelf overleefde het. De rechtszaak is vertraagd door een gebrek aan plekken bij het Pieterbaancentrum. De man, wiens bijnaam Lucky is, moet daarheen voor psychiatrisch onderzoek. Maar door ruimtegebrek kan hij pas in oktober terecht. Voor de man is een extra beveiligde plek nodig, omdat hij 5 weken voortvluchtig was na de schietpartij. Supermarktketen Jumbo roept per direct de amandelvijgenschijfjes van het huismerk terug. In het product zit mogelijk een schimmelgifstof. Het eten daarvan kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen dan het aankoopbedrag terug. De Twentse gemeente Borne gaat Oekraïense vluchtelingen die hier studeren een studievergoeding geven. Vanaf komend studiejaar gaat dat in. Dit jaar kostte een studiejaar voor Oekraïners nog maar ruim €2200. Komend jaar wordt dat zo'n 10.000 tot 15.000 euro. Dat bedrag moeten alle studenten buiten de EU betalen. Omdat veel Oekraïners dat niet kunnen betalen, kunnen ze elk jaar bij de gemeente Borne een tegemoetkoming aanvragen van maximaal €11.000. Het weer. Het is op veel plaatsen helder. Vannacht wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen eerst flinke zonnige periode. Later bewolking en enkele buien. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Nadat de hashtag MeToo een begrip werd op sociale media, kwam de ene na de andere misbruikzaak aan het licht. Maar we hebben nog steeds geen idee hoe we om moeten gaan met de slachtoffers en de daders. Dat vindt Iva Bicianic, die regelmatig als misbruikdeskundige te zien en te horen is. Ze is klinisch psycholoog en werkt al meer dan 25 jaar met getraumatiseerde mensen die seksueel misbruik hebben ervaren. Ze is hoofd van het Centrum Seksueel Geweld en van het Landelijk Psychotrauma Centrum van het UMC Utrecht. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 8e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Iva Bicianic welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Welkom, Iva. Dank je. Ik wil eigenlijk beginnen met die wet die is aangenomen 2 weken geleden, de nieuwe wet seksueel misdrijven. Nu staat niet langer dwang centraal, maar het gebrek aan wederzijdse instemming. Dus iemand hoeft niet iemand te dwingen tot seksuele handelingen. Als die andere persoon er niet expliciet toestemming voor heeft gegeven, is het al verkeerd. In de nieuwe zedenwet wordt instemming, consent, wordt een heel belangrijk begrip. Ja. Dus nu is het zo, nu nog, hebben we de huidige zedenwet, die gaat ervan uit dat als jij iets bij mij doet wat ik niet wil, seksueel, dat ik dat dan kenbaar kan maken. Nou, dat gaat in het echt gaat het vaak anders. En in de huidige zedenwet is het nog zo dat bijvoorbeeld bij een verkrachting, een verkrachting is juridisch een verkrachting als er sprake is van dwang of geweld of andere feitelijkheden, bijvoorbeeld iemand doet de deur van de slaapkamer ineens op slot, of de deur van de auto. En om de seks tegen de zin door te zetten. Seks tegen de zin aan zich is nu niet strafbaar. Dat klinkt heel onlogisch. Ja. Ik denk dat veel mensen nu al denken, hoezo seks tegen de zin niet strafbaar? En met de nieuwe zedenwet gaat dat veranderen. En in plaats van dat het slachtoffer eigenlijk moet aangeven, wat heb jij gedaan om aan de ander kenbaar te maken dat je het niet wilde, moet de verdachte eigenlijk antwoord geven op de vraag: hoe wist jij dat het wel kon? Ja. Hoe belangrijk is zo'n verandering? Het is heel belangrijk, omdat het gaat natuurlijk om een verandering in onze samenleving, in de cultuur, van dat we als groep zeggen: dit tolereren wij niet. Dit vinden wij gewoon niet oké. En andere landen in Europa zijn ons al voorgegaan. Best veel al. Dus we lopen zelfs al een beetje achter. En het is heel fijn dat binnenkort wij ons kunnen aansluiten bij andere landen die consent ook zo belangrijk vinden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dat is gewoon een maatschappelijke verschuiving. Een normverschuiving. Waar ik wel een beetje bang voor ben, is hoe moet dat dan straks? Snap je? Dus als je dan... De praktische uitwerking. Ja, hiervan. Want er zijn straks eigenlijk meer situaties waarmee je naar de politie kunt gaan. Maar dat moet natuurlijk nog steeds allemaal bewezen worden. Dat blijft heel ingewikkeld, want bij seksueel geweld of seksueel misbruik, hoe je het ook wil noemen, meestal gaat het tussen twee mensen die elkaar goed kennen. Meestal zijn er geen getuigen. En vaak is er ook geheimhouding. En ja, dan zijn er twee verhalen. Ja. En dat blijft wel ingewikkeld. En ik vind ook de term consent en instemming, vind ik best... Dat is best moeilijk om te voelen wat je grenzen zijn en ook wat je wensen zijn, en daarover te communiceren als je bijvoorbeeld al eerder in je leven misbruikt bent. Sowieso denk ik dat het best ingewikkeld is om je wensen en je gevoelens kenbaar te maken. Het is sowieso best moeilijk, maar als je al eerder in je leven bijvoorbeeld bent opgegroeid in een huis met onveiligheid, en waarin eigenlijk dag in dag uit over jouw grenzen of over de grenzen van een van je ouders gaat met huiselijk geweld of mishandeling, dan leer je al vroeg in je leven dat nee zeggen helemaal geen... jouw nee heeft helemaal geen betekenis. Dus om dan ineens op je 23e dat wel te gaan doen, dat is ingewikkeld. En ook mensen met een licht verstandelijke beperking, voor hen is het ook echt extra ingewikkeld. En wat we ook vergeten soms is dat als iemand iets bij jou doet, hè, en er is ook best wel veel onderzoek gedaan, veel mensen denken: nou, als mij dat overkomt, nou, dan ga ik, en dan komt er een hele rits van acties. Ja, een actie. Klap, ik ga meteen weg. Oh, dat pik ik niet, en dit en dat. Maar in het echt, dus er is een heel groot verschil tussen wat mensen denken dat ze zouden doen en hoe het in het echt gaat. Dat is een dag en nacht verschil. En de meeste mensen eigenlijk doen niks of werken mee. Zo'n 70% of 80%. En dat is heel onaangenaam, omdat te geloven van: huh, wat bedoel je? Nou, maar ik niet. Nee, ik zeg ik dan. Ja, maar jij ook. Dat werkt eigenlijk bij iedereen zo. Niet alleen maar bij meisjes en vrouwen, maar ook bij jongens en mannen. Ja. Als jij dus wordt overvallen eigenlijk en jouw brein heel snel scant: hey, wacht eens even, er is hier niemand. Die andere is groter, ik kan niet weg. Het is lijfsbehoud. Het gaat vanzelf. Dat is niet iets wat je bedenkt in je hoofd. Het gaat automatisch. Inderdaad, lijfsbehoud, liever verkracht dan dood. Of liever aangerand dan dood. Ja. Ja. En je overleeft het dan. Maar daarna komen natuurlijk dan de gedachtes. Is natuurlijk de basis van het trauma. Ja. Omdat je jezelf ook niet kan geloven dat je zo hebt gehandeld. Precies. Ja, ja. Maar er komen bij mij in mijn kamer, in mijn spreekkamer, zie ik wel eens een hele grote vent van 2 meter. Of een meisje met een zwarte band of zo. En die snappen dat inderdaad van zichzelf niet. En die dat niet snappen, dat klinkt nog mild. Het is echt een jezelf diep veroordelen dat je hebt gedaan of hebt gehandeld zoals je hebt gehandeld. Het is een zelfbeschuldiging, een zelfveroordeling die soms zelfs overgaat in een zelfhaat. Ja, dan wordt het echt natuurlijk moeilijk herstellen van een eenmalige gebeurtenis, laat staan van een langdurig seksueel misbruik. Ja. Waarin je eigenlijk de verkeerde conclusie trekt over jezelf. Ja. Omdat je dan zoveel momenten hebt waarvan je denkt: ja, maar dan had ik toch moeten ingrijpen zelf. Met de kennis van nu, hè. En dat is het gemene daaraan. Natuurlijk kan je achteraf van alles goed bedenken hoe je het had kunnen doen. He, maar het gebeurt je, het overkomt je. En als kind ben je al natuurlijk al helemaal met... Wat weet een kind van 8 nou, weet je? En het is vaak op oudere leeftijd, als je terug gaat kijken en beseft wat er is gebeurd, dat mensen het moeilijk vinden om met compassie naar zichzelf of naar het kind van toen te kijken. En die zelfveroordeling, die is uiteindelijk weer verantwoordelijk voor het ontstaan van allerlei psychische klachten, waar mensen na seksueel misbruik significant vaker risico oplopen dan mensen die niet misbruikt zijn. Ja. Hoe krijg jij, als mensen zichzelf dit zo kwalijk nemen en zich ook schamen, hoe krijg jij ze aan het praten? Hoe doe je dat? Nou, eerst probeer ik in te schatten van hoe diep is die overtuiging. He, als het bijvoorbeeld net is gebeurd, dan ligt het nog een beetje aan de oppervlakte. Dus in het Centrum Seksueel Geweld bijvoorbeeld, daar zien we mensen die eergisteren zijn verkracht. En dan kan je er nog heel goed bij. Maar als het lang heeft geduurd en lang geleden heeft plaatsgevonden, dan zijn mensen al die jaren, het draait hetzelfde plaatje in hun hoofd af. Elke dag min of meer staan ze op met, hé, je had iets kunnen doen, je hebt erom gevraagd, je had het kunnen stoppen, dit. Mm-hmm. Dus dat gaat heel diep. Dat is een kernovertuiging geworden. Ja, dan ga je natuurlijk, daar heb je wel wat grover geschut voor nodig in de therapie. Dus bijvoorbeeld, dat zijn cognitieve technieken. Dat kan onderdeel zijn van een EMDR-therapie. Maar het kan ook zijn dat je gaat praten met iemand die het ook heeft meegemaakt, maar al wat verder is. En jou vertelt, want ik heb het niet meegemaakt. En iemand die een ervaringsdeskundige heeft, kan ook vertellen, ja, zo dacht ik vroeger ook. Maar ik ben er zo en zo ben ik eruit gekomen. Want dit is een fuik waar je elke keer in loopt. Soms helpt het om iets te lezen. En soms helpt het ook om een confrontatiegesprek te creëren, te plannen met degene die het heeft gedaan. Oh ja? Dat kan ook, ja. Ja, ja. Soms kan het, en dat moet natuurlijk helemaal goed worden ingeschat. Perspectief Herstelbemiddeling is een organisatie die dat doet. En die schatten dan in, als een pleger en een slachtoffer dat allebei willen, en als er voor hen allebei winst te boeken is. En eventjes vanuit het perspectief van het slachtoffer, dat hij te horen krijgt van de pleger, ik heb dat gedaan of ik had dat nooit mogen doen, en de erkenning te krijgen, dat kan natuurlijk, dan word je onschuldigd door degene die het heeft gedaan. Ja. Wauw, ja, dat is het mooiste wat je kan hebben. Ja. Of dat die volwassene, die persoon zegt, ik wist wel dat dat eigenlijk niet kon, maar ja. En dan kunnen mensen het loslaten. Nou ja, dan gaat degene die hoofdverantwoordelijke, de verantwoordelijke is, die staat op. Ja. En die zegt, jij hebt hier nul schuld aan. Ik zei net al, het is, er zijn veel meer zaken nu naar boven gekomen. Jij zegt eigenlijk, wat we dan doen is, eigenlijk kijken wij als omstanders verkeerd naar de slachtoffers en naar de daders. Wat is nou het grootste, de grootste manier waarop wij verkeerd kijken naar die slachtoffers? Nou, er zijn wel een aantal verkeerd. Het is niet bewust verkeerd, maar het pakt verkeerd uit. Laat ik het zo zeggen. Nou, ten eerste, als iemand het gaat vertellen. Dat is al iets wat veel mensen niet doen natuurlijk. Want ja, ik zeg natuurlijk, ik zou willen dat ze het vertellen. Maar als je het vertelt, dan gaan de dingen veranderen. Want slachtoffer en pleger kennen elkaar meestal. Dus de disclosure, de onthulling, heeft gevolgen voor allebei. En voor de mensen die aan die twee gekoppeld zijn. En dat kan heel ver gaan. He, dat kan een hele familie, kan als het uitkomt van een opa of een oom, denken, dan moet je je hele familiegeschiedenis gaan herschrijven. En dan heb je een deel 1 en een deel 2. Maar wat er vaak gebeurt als mensen het wel gaan vertellen, is dat de omstanders in eerste instantie best geëmotioneerd reageren. Die worden boos. Die voelen zich machteloos. Die worden verdrietig. Die kunnen het niet geloven. Die kunnen het ook niet begrijpen. En dat spreken ze allemaal uit. Aan degene die het is overkomen, die eigenlijk alleen maar gelooft of gesteund of wil dat er geluisterd wordt. Dus al die emoties die komen die tsunami aan emoties, komen bij het slachtoffer terecht. De omstander denkt op dat moment echt van dat hij daarmee het slachtoffer helpt. Maar daar zit het slachtoffer niet echt op te wachten. Ten tweede is er ook vanuit het ongeloof van de omstander. Die kan het niet geloven, dus die gaat dingen vragen. En maar, zegt de omstander. Maar wat is er dan gebeurd? Nee, nog erger, wat is er dan precies gebeurd? Dat is geen fijne vraag voor degene die het is overkomen. Nee. Want wat moet je vertellen als je bijvoorbeeld 8 jaar lang door de buurman bent misbruikt? Maar waar moet je beginnen? En je voelt je ook nog zo schuldig in je beleving over je eigen aandeel. Dus zo'n vraag is, voelt natuurlijk al als een aanval ook. Ja, en het is, ik begrijp het vanuit de omstander, want die snapt het echt niet. En iemand die het niet snapt, die gaat gewoon, geef me informatie. Ja. Nou, de omstander is ook best wel vernietigend eigenlijk naar degene toe die het heeft gedaan. Wat een... En dan iets negatiefs. En dat kan soms helpend zijn voor degene die het is overkomen. Maar vaak is er ook een positieve band. Want die persoon die denkt, ja, maar wacht even, dat is gewoon mijn broer, hè? Dat is mijn opa. Of daar heb ik ook... Die opa dat, die altijd die leuke aandacht had. Ja, dat was ook mijn beste vriend, zeg maar. Of iemand die er altijd voor mij was. En dus degene die het is overkomen, die voelt zich loyaal. Of die wil die persoon dan toch beschermen. Of die wil helemaal niet dat de omstander zo slecht of zo zwart-wit denkt. Maar de omstander wil alleen maar dat die persoon straf krijgt. En dat het slachtoffer naar de politie gaat. En aangifte doet. Want die persoon moet achter de tralies. De meeste slachtoffers willen dat niet. Het is maar een heel klein deel eigenlijk van de mensen die het is overkomen, die naar de politie wil gaan. En ook wil dat die ander straf krijgt. En daar die hele procedure ook voor over heeft, met alle onzekerheden die daarbij horen. Dus eigenlijk wat je als omstander, als ik dit zo hoor, alleen maar kan doen, is luisteren. Ja, en kalm even... blijven. Kalm blijven. En ik begrijp natuurlijk ook wel dat het jou, als je dat nog nooit mee geconfronteerd bent geweest. En je denkt, wat vertelt me zus nu? Hè? En je denkt, wat? Ik heb dat al die tijd niet geweten. Ik heb dat al die tijd niet gezien. Ik bedoel, dat is een enorme schok. Ik snap dat voor de... Maar als je echt iets wil betekenen, en dat weet ik wel, dat een dierbare wil dat, dan is het echt helpend als je in staat bent om je eigen emoties even te parkeren. Of te zeggen, ik moet het even laten landen. Maar ik wil er vooral voor jou zijn bovenal. Geef me even wat tijd. Ik kom hierop terug, maar kom er dan ook op terug. Ja. Want veel mensen weten ook niet zo goed wat ze moeten zeggen. Dat is ook heel moeilijk natuurlijk. Het is ook lastig, maar eigenlijk kan je gewoon zeggen... Nou, vertel of wat wil je me erover vertellen? Of hoe was dat dan voor jou? Of wat voor invloed heeft het op jou gehad? Waarom? Hè? Hoe heeft dat jouw leven veranderd? Maar je bent natuurlijk ook bang dat je dan dat hele trauma weer oprakelt. Ja, dat is inderdaad waar mensen bang voor zijn. Maar dat trauma, dat is daar gewoon. Hè? Dat is daar in. Ben jij niet voor om dat op te rakelen? Dat zit nee, toch? Dat is daar. En waarschijnlijk is dat mensen daar last van hebben, is ook de reden dat ze nu hebben bedacht van ik moet daar wat mee. En ik ga toch, hoe moeilijk het ook vind, het aan jou vertellen. Want het moeilijke van het vertellen is, als je het vertelt, dan is het dus ook zo. En heel veel mensen die het is overkomen, die proberen zichzelf nog een beetje wijs te maken van, is het misschien niet gebeurd? Hè? Dus je kan, kinderen kunnen dat ook heel goed. Je kan jezelf net zo vaak tegen jezelf zeggen, het is niet gebeurd, totdat je er een beetje in gaat geloven. En ik ken genoeg mensen, hè, die bij mij in de spreekkamer zijn geweest, die bijvoorbeeld door hun vader zijn misbruikt, langdurig, hebben daar ook herinneringen aan. Die persoon is ook veroordeeld en alles. En toch zeggen ze bijvoorbeeld op hun 23e... Is dat nou echt gebeurd? En dan moet je bij wijze van spreken met de veroordeling komen van ja, dit is echt, het is echt allemaal gebeurd. En dat is geeft ook aan hoe lang heel veel kinderen en later ook volwassenen er in hun eentje mee rondlopen. En daarmee is seksueel misbruik anders dan andere trauma's. Want de meeste mensen die trauma meemaken, bedoel, we mensen maken trauma's mee, zo bijzonder is dat nou ook weer niet. Maar als jij, als ik nou gisteren bijvoorbeeld er was iemand ingebroken of zo. Of in mijn auto ingebroken. Of een ander soort trauma, berovingen. Dan had ik jou dat gewoon verteld nu. Of als het gisteren was gebeurd, het eerste wat ik zou doen, is mijn dierbare bellen of help, kom. Want als ik het vertel, dan zijn ze lief voor mij. En dan gaat mijn stress, die gaat dalen. En alleen bij seksueel misbruik werkt dat anders. Ha. Op de een of andere manier denken mensen heel snel, ook kinderen, dit loopt niet goed voor mij af. Of voor die ander. Ik kan het beter niet zeggen. Ik ga het gewoon vergeten. En sommige mensen lukt dat ook best aardig. Want 1 op de 3 mannen in Nederland die misbruikt is, en 1 op de 4 vrouwen in Nederland die misbruikt is, heeft het nog nooit aan iemand verteld. Ha. Ja. Ongelooflijk. We gaan naar muziek. We hebben gevraagd of je muziek wilde uitkiezen. Je kwam met Lady Gaga, Till It Happens To You. Waarom wilde je die laten horen? Till It Happens To You, nou dat zegt het al. Ja. Hè? Je kan wel denken van ik zou zus of zo reageren. Maar als het je echt overkomt. En daar zit heel veel. Dat gaat ook over kwetsbaarheid. Hè? We zijn allemaal kwetsbaar. Het kan ons namelijk allemaal overkomen. En ook onze kinderen. En dat willen we eigenlijk niet geloven. Die ongemakkelijkheid, dat is, je denkt, nee. Mijn kind die komt altijd naar mij toe. Wij bespreken thuis alles. Ja. Wij hebben thuis afspraak, als er iets is, dan kom je altijd naar papa of mama toe. En toch, hè, dus ik heb heel veel gezinnen natuurlijk behandeld. Dat zijn de meest fantastische gezinnen. En toch hebben die kinderen het geheim gehouden. Juist uit liefde en bescherming van papa. Die wordt boos als die dat hoort. Of mama wordt verdrietig. Of alles gaat veranderen daarna. Dat zegt de pleger natuurlijk ook. Je kan het beter niet zeggen. Hè, want dan gaat alles veranderen voor jou en mij. Hè? Ja. Dus wat ik heel graag zou willen. Dat de samenleving, de omstanders. Hun eigen kwetsbaarheid. Bereid zijn hun eigen kwetsbaarheid te voelen. En zich bewust zijn van de afweer. En hoe die doorwerkt op mensen die dit is overkomen. You tell me it gets better in time. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up. Yeah. comes to you, you don't know how I feel. How I feel. Lady Gaga was dat, de keuze van Iva Bicanic. We hadden het net over de manier waarop wij omgaan met slachtoffers, zeg maar, als omstanders zijnde. Jij zegt ook, we gaan ook verkeerd om met de daders. Hoe zit dat dan? Nou, ik weer verkeerd. Precies. Ja, het pakt weer verkeerd uit. Ja, dus wat we doen, we vinden, als het uitkomt, dan gaan we diegene die het heeft gedaan, ja, eigenlijk zo snel mogelijk uit de groep gooien, hè, de uitstoting. En we vinden het moeilijk om alleen het gedrag af te wijzen. We wijzen de hele persoon af. En nou, als je even een wat dieper kijkt naar plegers van zedendelicten, en dan zijn het ook wel vaak mensen met een laag zelfbeeld, verwaarlozing in de achtergrond, in een geschiedenis. En deel uitmaken van een groep of horen bij een groep, dat is een behoefte, dat heeft elk mens. Iedereen die wil een unit, bij een unit horen, bij een clubje. En als je iemand er dus uitgooit, dan is die alleen, dan is die geïsoleerd. En natuurlijk, mensen denken, ja, maar dat verdient hij ook, bij die moeten wij niet. Maar je met de uitstoting ontstaat de isolatie, de eenzaamheid. En die eenzaamheid activeert dat lage zelfbeeld. En dan hebben mensen ook eigenlijk helemaal geen reden om zichzelf te gedragen. Dat het verhoogt juist eigenlijk het risico op delictgedrag. En er zijn ook wetenschappelijke studies die laten zien, en ik weet dat het veel gevraagd is, hoor, wat ik nu zeg. Maar er zijn studies die laten zien dat als er wel iemand of meerdere mensen om die persoon die dat gedrag heeft vertoond, om die persoon heen blijven staan, of als die persoon bijvoorbeeld zich nuttig kan maken, een deel uitmaakt van de groep of werk heeft, hoe langer dat volgehouden wordt, hoe groter ook de kans is dat er geen recidive plaatsvindt. Dus het is ook echt preventief voor herhaling, om die persoon het gevoel te geven van, ja, maar je bent niet alleen, want wij zijn hier, ja, wij zijn er, of wij denken met jou mee, of wij weten, wij kennen jouw zwakke plekken. Daar wordt ook over gecommuniceerd. Hoe kan je voorkomen dat? En, maar ja, ik weet dat het veel gevraagd is. Ik wou net zeggen, de theorie snap ik. Ja. Maar gevoelsmatig gaat bij mij alles snap op slot. Ik. En weet je, als ik het zeg, dan denk ik natuurlijk ook aan alle ouders en kinderen die ik heb gezien, die jarenlang, wiens kind jarenlang misbruikt is door iemand die helemaal niet stilstond bij wat dat betekent voor het kind, en alleen maar aan zichzelf heeft gedacht en opportunistisch is geweest en gemanipuleerd heeft. Dus ik begrijp heel goed dat je daar geen compassie voor kunt opbrengen. En dat is ook niet wat ik vraag. Maar ik denk wel, als we het probleem willen oplossen, dus je moet even voorbij die ene casus kijken, maar vooruit kijken, maar hoe moeten we hier nu mee omgaan? Want dit is een groot probleem in Nederland. En er zijn allerlei vormen van seksueel misbruik, hè, ook online. Ja, maar als we al die mensen alleen maar, zeg maar, naar de Maasvlakte gaan sturen, dat is ook niet, dat is niet de oplossing. Dus we moeten een betere oplossing vinden. En dan wijst de wetenschap ons ook een beetje de weg van, ah, echt alleen isoleren, dat is het hem niet. Dus toch die voorkomen dat die persoon zich geïsoleerd voelt, de sociale uitstoting, dat is de ergste straf die je aan iemand kan geven. Dat zou preventief kunnen werken. En natuurlijk behandeling. Behandeling van plegers. Ik kan me dit. Wat jij net zei is natuurlijk zo. Je hebt gradaties van daders ook. Dus ik kan me voorstellen dat. Weet je wel, iemand die per ongeluk een keer. Of nou ja, die over de schreef gaat door. Zeg maar die mannen die inderdaad nooit expliciet nee hebben gehoord. En toch zijn doorgegaan. Daarvan denk ik nog dat. Dat zou nog kunnen. Daar zou ik nog in mee kunnen gaan. Maar er zijn inderdaad te erge dingen. Om verder mee te gaan. Die moeten wel gewoon naar de Maasvlakte, denk ik. Ja, nee, maar jij mag zo denken natuurlijk. En ik heb ook de verantwoordelijkheid met de kennis die ik heb. Niet alleen maar vanuit de praktijk en duizenden casussen. Maar ook gewoon, wat weten we eigenlijk ook uit andere landen. En uit wetenschappelijk onderzoek van wat is echt effectief? Wat helpt hier dan tegen? En alleen maar wegsturen, dat is niet de lange termijn oplossing. Nee. Maar ik denk gewoon, dit thema heeft tijd nodig. Misschien dat over, weet je, 50 jaar geleden, toen leerden psychologen, zoals ik, in hun boeken, dat 1 op de 1,1 miljoen vrouwen slachtoffer is van incest. En dat de gevolgen verwaarloosbaar zijn. Dat stond gewoon echt? In 1972, mijn geboortejaar. Ja hoor, staat de boeken van toen. Daar komen we vandaan. Dus als je het zo bekijkt, in een tijdsframe, dan komen we dus van heel ver. Want wij weten nu wel, misbruik bestaat in allerlei vormen, maat, ook in families. Nee, dat komt niet zomaar uit. Maar dus ik denk dat over 20 jaar, 30 jaar... denken we hier ook weer anders over. Dat heeft tijd nodig voor ons allemaal. We zijn natuurlijk enorm overvallen door MeToo. En in Nederland in het bijzonder dan met The Voice. Van, wacht eens even, maar hoe moeten we hier ons toe verhouden? En het liefste stoppen we het weg, maar dat gaat niet. Want het komt gewoon veel voor. Ik weet dat er mensen die nu ook aan het luisteren zijn. Of het is hen zelf overkomen, of ze kennen iemand die het is overkomen. Het is heel dichtbij. Dat onderwerp is gewoon dichtbij. We willen er niet aan, maar ik zeg het je, er is no escape. We moeten ons niet accepteren dat het gebeurt, zeker niet. Maar wel, dit is de realiteit. En hoe gaan we daarover praten met kinderen, met degene die het heeft gedaan? Snap je? We moeten naar een andere modus. Wat we tot nu toe hebben gedaan, werkt maar tijdelijk of is niet de oplossing. En het mooie voorbeeld van praten met kinderen. Maar kinderen zijn natuurlijk nooit verantwoordelijk. Maar je zou de kinderen die nu misbruikt worden, zou je natuurlijk liefst willen dat ze dat gaan vertellen. Want als je het gaat vertellen en je wordt geloofd, dan kan je geholpen worden. Gelukkig zijn er goede traumabehandelingen in Nederland. En dan kan die schade die daar ontstaat, die kan beperkt worden. Dus dan vind ik het ook heel mooi dat ik bijvoorbeeld met zo'n programma als Klokhuis kon meewerken, waar ontzettend veel kinderen naar hebben gekeken. En ook is gebleken dat er echt een aanzienlijk aantal kinderen naar huis zijn gekomen en hebben verteld waar het over ging vandaag bij Klokhuis. Dat is ook bij mij. Dat is dan eigenlijk genoeg om te zeggen. Ja. En als dat goed begrepen wordt, goed verstaan wordt, en de mensen om jou heen, je bent 10 jaar oud, lukt het om kalm te blijven en te zeggen, wat goed dat je dat hebt verteld. Want jij kan dat natuurlijk niet in je eentje stoppen. Maar wij volwassenen kunnen jou daar wel bij helpen. Ja, dan kunnen er hele goede dingen gebeuren. Want seksueel misbruik is schadelijk, zeker. Maar als het kind geloofd wordt en als de mensen eromheen kalm blijven en zeggen, ja, tuurlijk, mama is wel verdrietig, hè, maar het komt goed en papa is boos, maar niet op jou. Dan kunnen mensen dat ook, gezinnen kunnen daar slagen er ook in om dat een plek te geven, om dat te verwerken. Ja. Ik wil naar de volgende muziek die je hebt uitgekozen. Dat is van Peter Gabriel, mm-hmm. The Book of Love. Mm-hmm. Waarom wil je dat laten horen? Nou, het gaat natuurlijk over. Het gaat over liefde. En lange liefde, langdurige liefde. En ik heb er eigenlijk 2 gedachtes bij. Zo van, ik vind het echt een heel romantisch lied. Ik vind het echt heel mooi. En ook die stem van Peter Gabriel is echt supermooi. En ik ben zelf echt al heel erg lang met mijn man. En heel gelukkig. Heel gelukkig ook. Meteen te stralen ook weer. Ja, nee, dat vind ik, ja, ben ik echt heel erg gelukkig mee, inderdaad. Ja. En de andere kant is dat ik zelf daardoor ook heb ervaren hoeveel betekenis dat voor mij heeft. Liefde en vriendschap. Dat zijn voor mij hele belangrijke buffers tegen stress. Daardoor kan ik ook, zeg maar, de rest van het leven heel goed aan. En als ik dan kijk naar mijn werk en te maken heb met mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt door iemand die ze vertrouwen, en hoe dat dan doorwerkt in het vertrouwen in jezelf en de ander, het ervaren van intimiteit en ook seksualiteit, en hoe dat al vroeg in je leven daar een breuk ontstaat. Dat vind ik dan tegelijkertijd ook heel verdrietig. Want je ontneemt mensen de kans. Ja, je verbinden met een ander. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Maar je verbinden met een ander, dat kunnen. En liefde kunnen geven en ontvangen. Dat is volgens mij, ik vind dat een van de mooiste dingen die er zijn. En als dat ontbreekt in je leven, dan kan je ook heel gelukkig zijn. Kan ook, maar ik krijg natuurlijk te maken met mensen die eigenlijk als kind eenzaam waren met dat grote geheim. En later, als volwassenen, toch ook weer het gevoel hebben, door die ervaring ben ik anders. Ik hoor er niet helemaal bij. Ik word niet helemaal begrepen. En ik heb het gevoel dat ik de hele tijd aan de rand van alles sta te kijken. Maar ik hoor daar niet echt bij. Ik kan mij niet echt verbinden. En ja, dat is ook een deel van mijn werk natuurlijk, om dat te proberen te herstellen. Maar dat is een van de moeilijkste dingen. Ja, kan je niet zeggen, kan dat? Ja, het kan. Ik heb gelukkig ook hele mooie voorbeelden gezien. Ja, ik kreeg een geboortekaartje van, ik heb de liefde gevonden en er is zelfs een nieuwe persoon ontstaan. Gelukkig wel. Maar dat is wel moeilijk, want het vraagt heel veel moed. Om, als jouw brein jou heeft geleerd de mens is niet te vertrouwen en die stuurt jou de hele tijd naar rechts, om dan te begrijpen, ja, maar als mijn hoofd me steeds naar rechts stuurt, ik moet naar links. Want daar ga ik nieuwe positieve ervaringen ook doen. Dat vraagt heel veel moed van mensen. En een van de dingen die ik doe is proberen iemand te prikkelen om dus links af te slaan. The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it. Music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. You can sing me anything. Love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you ought to give me wedding rings, and The Book of Love van Peter Gabriel. Had jij dit werk eigenlijk kunnen doen, Iva, als je niet dat warme gevoel had, dat warme nest? Want je bent ook, jij hebt geen zelf geen trauma's, hè? Heb ik nou gelezen. Niet seksueel trauma. Niet geen hebben allemaal trauma's meegemaakt, maar ik heb geen seksueel trauma meegemaakt. Nee. En ook je hebt een fijne jeugd, alles goed. Ja. Had je dit werk kunnen doen als je dat niet had? Ik denk wel dat het mee heeft geholpen. Ik ben altijd heel. Ik word wel een optimistische traumabehandelaar genoemd. Dus ik zie altijd wel een iets wat veranderd kan worden of wat kan herstellen in positieve zin. Daar geloof ik heel erg in. Ook omdat ik denk van, nou, mensen hebben zoveel al meegemaakt. Ja, als je dus 8 jaar lang onder de buurman hebt gelegen, dan kan je echt heus echt een traumabehandeling aan. Begrijp je? Het ergste heb je. Je bent er nog. Je leeft nog. Maar ik denk wel dat ik veel vertrouwen heb in mee heb gekregen als kind van mijn ouders. En dat ook wel uitstraal van het komt goed. En we hebben in ons gezin ook een zin, een woord, futitini. Dat is Siciliaans voor het alles komt goed, komt goed. Ja, daar geloof ik wel heel erg in. Dat de dingen altijd wel weer naar het goede draaien. Maar ja, ik weet niet of het anders zou zijn geweest. Ik bedoel, als je ervaringsdeskundige bent, dat je dan wel. En je hebt het echt verwerkt, dat je dan nog beter, zeg maar, nog meer kan bijdragen. Hè, want uiteindelijk weet ik natuurlijk niet echt hoe iemand zich voelt. Niet echt. Nee. Hoe ben je eigenlijk hier ingerold? Waarom trok dit onderwerp je zo? Dat is lang geleden, 30 jaar geleden. Toen ben ik in de collegebanken gaan luisteren naar een vrouw, een hoogleraar, Francine Lamers. En zij sprak als eerste dus over seksueel misbruik. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Ik was psychologiestudent. En nou, ik weet nog precies waar ik zat. Het greep me. Zo van, wat? En dat is zo gebleven. Ik kan nog steeds, wat? Dat kan ik nog steeds hebben. Maar waar zit dat dan in? Ja, omdat er zitten zoveel facetten aan dit onderwerp. Er valt zoveel nog te. Zoveel onbegrijpelijks en zoveel onlogisch zit eraan. Dus voor mij zit daar de trekkracht in. Dus waar de meeste mensen denken, heb ik van, ik wil dat weten. En al die taboes en die laagjes eraf halen. Dus bijvoorbeeld, we hadden laatst een onderzoek gedaan bij het Centrum Seksueel Geweld. Dus volwassenen die vroeger misbruikt zijn en vroeger tijdens het misbruik een genitale respons hadden. Dat betekende, je wordt vochtig of je krijgt een erectie. Dat is een veel voorkomende reactie tijdens misbruik, automatisch. Die bleken dat 30 jaar later, als ze terugdenken aan die ervaringen, weer te hebben. Nou, en die mensen schamen zich dood. En dat bleek echt veel te gebeuren. Ook tijdens traumabehandeling in de spreekkamer, dat ze dat ook, maar durven dat niet te vertellen aan de therapeut. Nou, dat soort ontdekkingen doe ik nog steeds. En het teruggeven van die kennis aan de mensen die dit is overkomen en aan hulpverleners in Nederland, dat is een van de belangrijkste dingen die ik wil doen. Misverstanden wegnemen, taboes doorbreken, mythes verlichten. En daar is wetenschappelijk onderzoek natuurlijk een belangrijk onderdeel van. En het is ook heel leuk, hoor, om te merken dat het ook wel werkt. Om bijvoorbeeld kennis daarover dat de meeste mensen tijdens misbruik niks doen of meewerken. Dat heet tonic immobility of verlamd van angst. Ik hoor die term steeds vaker. Dan denk ik, mooi zo. He, of dat de man in de bosjes, dat gebeurt. Maar de meeste mensen worden natuurlijk misbruikt door iemand die ze juist heel goed kennen. Ja. Dus dat kennis toeneemt, kennis gaat ons helpen. Dus die fascinatie die ik toen had, die is niet weggegaan. Hoe kom je achter die taboes? Want inderdaad, die genitale respons had ik nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Is er dan iemand die dat dan een keer vertelt? En ga je dan proberen om te kijken of andere mensen daar dan ook? Er was een kind van 10 die het mij vertelde. En kinderen zijn heel eerlijk. Hè? Dus ik praat natuurlijk elke dag met kinderen. Dus die vertellen zo duidelijk en helder, gewoon to the point, met man en paard. Toen dacht ik, maar wacht even, als jij dat hebt dan. Dus zo ging dat een beetje exploreren. Er is eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Wel naar de genitale respons tijdens misbruik. Maar niet 10, 20 jaar later, als je eraan terugdenkt. Dus de genitale respons gekoppeld aan de herinnering. Ja, en toen hebben we een narratief onderzoek gedaan op een vertelpunt online. En daar lieten mensen hun verhaal achter. Nou, het was. Ik ben best wel stabiel, maar ik van mezelf denk ik. Maar die verhalen was echt triest. Want mensen zaten zo opgesloten met die diepe schaamte over dat hun lichaam nog steeds zo reageert. Dat ze zichzelf een freak vinden. Dat ze zichzelf, ik ben gestoord seksueel. Ik ben niet normaal. En alleen al de oproep voor dat onderzoek en het delen van de uitkomst van dit komt heel vaak voor. Het normaliseren van die respons was al een interventie aan zich. Ja. Ongelooflijk. Je bent niet raar. Hè? Dit komt voor. Ja. Ja, en ook dat heel veel mensen geen relatie hebben omdat ze bang zijn, hè, dat dan uitkomt. En ja, ook weer eigenlijk heel eenzaam zijn. En ontzettend graag van er vanaf willen. Echt vragen, nou nu begrijp ik dat het dit voor, maar nu vraag 2, hoe kom ik er in godsnaam vanaf? Want ik vind het verschrikkelijk. Ja. Nou, dat vind ik dus belangrijk. Om dat soort taboes, en als je vraagt hoe, de mensen die het zelf is overkomen, om die te laten vertellen. Want daar, zij weten het, zij zijn de echte experts. En hun ervaringskennis ontsluiten, bijvoorbeeld met narratief onderzoek. En gelukkig willen veel mensen meedoen, want ze denken, nou, mij is het al overkomen. Het leed is al geschied. Maar misschien is mijn ervaringskennis, daar kan ik andere mensen, andere kinderen die nog misbruikt worden, nu mee helpen. En dat is echt waar. Dus ik ben die mensen echt ontzettend dankbaar. Die hebben in een paar dagen tijd, hebben er bijna 200 mensen, hebben een verhaal achtergelaten. En als je dat dan gaat analyseren, daar leren we van. En dat is echt goud waard. Ja. Hoe wapen jij jezelf tegen al die verhalen? Door traumabehandeling te doen. Traumabehandeling gaat natuurlijk over de dingen op tafel leggen. Niet meer verstoppen en vermijden. Maar bedoel je zelf? Of bedoel je met de kinderen en de gezinnen. Ja. Dus mensen die vastlopen, lopen vaak vast op omdat ze het vermijden. Proberen niemand te denken, net te doen alsof. Niet over praten en ik doe juist wel erover praten. Wel het op tafel leggen. Maar ik bedoel meer zelf, jij persoonlijk. Je hoort natuurlijk afschuwelijke dingen. Ja, dat klopt. Het is ook zo. Maar daar leer je natuurlijk wel, net als iemand op de spoedeisende en hulp werkt, leer je daar wel mee omgaan. We hebben een team met elkaar. En af en toe worden wij ook geraakt. En vanochtend om 10:00 had ik nog een gesprek met iemand. En dan kijk ik heel even mijn collega heel even aan. En dan zien we bij elkaar van, oké. En dan, je bent vooral een professional. En dat betekent dus dat dat is wat een klinisch psycholoog ook leert. Dat alles, je eigen dingen, dat je die gewoon op een gezonde manier kunt parkeren. En dat altijd het belang van degene aan die daar zit, die staat voorop. Dus we hebben gewoon een goed team met elkaar. Dat is beschermend. En ik ga ook aan het einde van de dag ga ik echt naar huis. En ben ik niet meer thuis aan het nadenken. Mm. Nee, dat klinkt misschien hard. Maar als ik dat zou doen. Ik heb vandaag van 9 tot 6 achter elkaar door 9 kinderen gezien die getraumatiseerd zijn. Dat kan natuurlijk niet dat ik dan om 6:00 naar huis ga. En mijn zoon had gekookt, dat ik dan daar nog dat kan niet. Dus ik sluit, sluit dat echt af. Helemaal af. Ja. Maar toch, die, als je zo'n hele serie... Ik bedoel, je doet dit nu al zo lang. Dag in, dag uit hoor je dit soort verhalen. Je, op een gegeven moment verlies je zelf toch ook een beetje... het vertrouwen in de mens? Nee, toch echt niet. Nee. Maar ja, is dat raar? Misschien hou ik mezelf in de waan, maar ik heb dat niet. Nee. Weet je wat, wat heel mooi is van mijn werk? Ik doe ook veel op social media. Het vertrouwen wat mensen mij weer geven... door hun verhaal weg te geven. Of ja, brieven te delen. Of hun grootste angsten, zeg maar. Dat is ook beschermend. Snap je? Ik heb wel het gevoel... of mensen die dan zeggen van... nou, ik durf het zelf niet te vertellen... Ik durf er zelf niet mee naar buiten te komen. Maar fijn dat jij dat doet. Ga daarmee door. Hou dat vol. Want ik kom natuurlijk ook heel veel teleurstellingen tegen. Dingen die ik niet voor mekaar krijg, die ik wel wil. Financiering voor het Centrum Seksueel Geweld. Of het eigen risico voor mensen die op het ziekenhuis binnenkomen... met letsel door seksueel geweld. Ja, het zitten allerlei dingen waar ik me tegen aan het strijden ben. En ja, één ding lukt wel en 9 niet. Ben ik natuurlijk ook, tuurlijk kom ik dat ook tegen. Maar er moet steeds iemand zijn. Vroeger was dat Francine Lamers 30 jaar geleden. Er moet iemand zijn die fakkel gewoon wil dragen. Wat goed dat je dat. Iemand moet dat gewoon doen, punt. En als ik daarmee stop, dan geef ik die fakkel weer aan iemand anders. En er zijn inmiddels, ook door MeToo en The Voice... ontzettend veel mensen die fakkel aan het dragen zijn. Dat merk ik ook. En dat is ontzettend bemoedigend. Nou, dan zijn we volgens mij bij Queen Don't Stop Me Now. Ja. Je maakt zelf de brug heel snel. Ja. Zullen we gewoon gaan luisteren? Ja, dat is goed. Ja. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time. Oh, heerlijk. Queen, don't stop me now. Dank je, Iva, voor deze plaat. Je had het net over dat vertelpunt. Is dat een website waar mensen dan gewoon zelf hun verhalen kunnen vertellen? Dat is een vertelpunt wat het Centrum Seksueel Geweld samen met Arno Terra heeft gemaakt voor het doel om die verhalen op te halen. En daar gaan we na de zomer gaan we daar een vervolg, een verdieping aan geven. Ik vind het zelf best wel innovatief. Want wat wij willen doen, we willen meer begrijpen van de drie aapjes. En de drie aapjes, dat zijn de drie wijze aapjes van niet zwijgen, niet horen. Nee, zwijgen, niet horen, niet zien en zwijgen. Ja. En ik gebruik die vaak als een metafoor om seksueel misbruik te duiden. Waarbij het aapje met de hand voor de mond het slachtoffer representeert. Want die wil of kan niet praten. Dus het aapje met de hand voor de ogen, die verwijst naar de pleger. Want die kan zijn of haar eigen gedrag niet onder ogen komen. Of wil dat niet. En dan heb je nog het aapje met de hand voor de oren. En dat is de omstander, die wil de ongemakkelijke realiteit niet horen. Nou, en ik denk dat het heel erg belangrijk is dat die drie, pleger, slachtoffer en omstander, dat we daar meer van begrijpen hoe die elkaar beïnvloeden. Want de dynamiek van seksueel misbruik, of het web, daar zitten zij alle drie in. En dus het gaat ook niet over de spin of de vlieg, het gaat over het web. En dat web begrijpen, willen begrijpen, gaat ons heel veel opleveren. Dus wat wij gaan doen, wij gaan op dat vertelpunt, gaan we niet alleen maar de mensen die het is overkomen uitnodigen om hun verhaal te vertellen of bepaalde vragen te beantwoorden, maar ook degene die het heeft gedaan, weer gaan we ook uitnodigen om te vertellen. En ook degene die omstander is of was, gaan we ook vragen van vertel eens. Want dan gaan we inzicht krijgen in hoe die drie eigenlijk met elkaar, ja, elkaar eigenlijk ook in een fuik houden. En dus even een voorbeeld. Ik vertelde je over dat schuldgevoelens van slachtoffers uiteindelijk die grote problemen veroorzaken. Dan ga je dus, als je denkt, ik heb het zelf gedaan, ga je zelf snijden, ga je rommelen met eten, ben je niet aardig voor jezelf, enzovoort. Maar die komen niet uit de lucht vallen. Dus een slachtoffer doet dat zichzelf aan. Pleger praat dat een slachtoffer aan. En omstanders doen dat soms ook met victim blaming. Nou, dat is een voorbeeld van hoe die drie aapjes op elkaar, zonder dat ze het soms weten, en soms juist weer bewust, elkaar beïnvloeden. En dat gaat ons veel opleveren. Dus ik kijk er heel erg naar uit om dat onderzoek na de zomer te kunnen gaan doen. En mensen ook uit te nodigen, want die hebben, zonder hen kunnen we niks. Om op TZT op een veilige manier, een anonieme manier, hun verhaal ook te delen. Ja, nou, bij deze doen we deze oproep. En dan zijn we meteen aan het einde gekomen van deze uitzending. Dankjewel, traumatherapeut Iva Bisanic. We zijn aan het einde gekomen van deze vierde aflevering van Brainwash Zomerradio. Deze en andere uitzendingen kun je terugluisteren via je podcast-app, die met kunstenaar Erik van Lieshout van gisteren bijvoorbeeld. Morgen dan zijn we er weer en dan horen we van informaticus Ilyas Nasrullah waarom Cher ons leert dat we niet te veel wonderen van AI moeten verwachten. Graag tot dan en een hele goede nacht. Dankjewel. NPO Radio 1. 1 uur.